Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sowera i Tomasz Ławnicki. Alarm w stolicy Australii. Policja sprawdza podejrzany pakunek w budynku rządowym. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa w Łodzi. Sprawca dostał dożywocie. W serwisie także wyniki sondażu, które odmieniają obraz statystycznego gracza komputerowego. Jednostki specjalne sprawdzają podejrzany pakunek zostawiony w stołówce gmachu rządowego na przedmieściach Canberry. Zamknięto pobliskie ulice, a z okolicznych budynków ewakuowani są ludzie. To wszystko tuż po wydarzeniach w Sydney. Nocą miejscowego czasu policjanci przeprowadzili szturm na kawiarnię, w której przez 16 godzin terrorysta przetrzymywał zakładników. Podczas operacji zginęły 3 osoby, w tym przestępca. Andrew Scipione z policji w Nowej Południowej Walii wyjaśnia, że funkcjonariusze wkroczyli do akcji, gdy uznali, że sytuacja stała się krytyczna. Policja weszła do środka po tym, jak usłyszała z wnętrza kawiarni odgłosy broni palnej. Wyjaśniamy to w ramach śledztwa dotyczącego całego zdarzenia. Porywacz zginął w konfrontacji z policją. Życie stracił też 34-letni menadżer kawiarni i prawniczka z pobliskiego sądu. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy oboje zginęli w ogniu krzyżowym, czy z ręki napastnika. Według funkcjonariuszy zamachowiec działał sam. Nie znaleziono przy nim materiałów wybuchowych. To islamski duchowny, uchodźca z Iranu, Manharon Morris, który otrzymał w Australii azyl polityczny. Mężczyzna niedawno usłyszał zarzut napaści na tle seksualnym. Miał też wysyłać obraźliwe listy do rodzin australijskich żołnierzy, którzy zginęli w trakcie zagranicznych misji. Rafał N. skazany na dożywocie za zasztyletowanie 20-latka blisko rok temu w centrum Łodzi. 21-latek ma też zapłacić rodzicom ofiary 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. W lutym ubiegłego roku na ulicy Piotrkowskiej sprawca zadał mężczyźnie, który stanął w obronie swojej dziewczyny, 13 ciosów nożem. Sędzia Krzysztof Szynk uzasadniał, że nie było mowy o złagodzeniu kary dla Rafała N., bo opinie biegłych wskazują, że jest niebezpieczne. Oskarżony nie potrafi okazać woli do podjęcia działań, które mogłyby doprowadzić do korekty cech jego osobowości. Choćby w takim stopniu, by stał się mniej niebezpieczny dla społeczeństwa. Prokurator Anna Kuziemska-Wawrzko była zadowolona z wyroku. Jest to rozstrzygnięcie odpowiadające całkowicie stanowisku prokuratora i oczekiwaniom prokuratury. Drugi z oskarżonych, 24-letni Bartłomiej K., oskarżony o nieudzielanie pomocy ofierze, spędzi w więzieniu 5 miesięcy. To może być precedensowa sprawa, przez którą porty lotnicze będą musiały zapłacić gminom dziesiątki milionów złotych. Niewielka gmina Zabierzów z Małopolski, na terenie której działa krakowskie lotnisko, przygotowuje skargę do Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi. Chodzi o sprzeczne, zdaniem władz gminy, z unijnym prawem zwolnienie lotnisk z obowiązku płacenia części podatku od nieruchomości. Władze Zabierzowa twierdzą, że ustawowe zwolnienie lotnisk od płacenia podatków za pasy startowe i terminale jest nielegalne, ponieważ polskie władze nie zgłosiły tej ulgi do Brukseli. Wtedy, kiedy należało to zrobić, konkretnie do lipca 2007. Mówi Mikołaj Miścicki, radca prawny gminy Zabierzów. Dlatego jest to nielegalne. Zabierzów co roku traci na tym 6 milionów złotych. Lotnisko w Balicach płaci do kasy gminy tylko 1 000 000 złotych podatku, między innymi za parking. Więcej nie może, bo złamałoby prawo, mówi Urszula Podraza, rzeczniczka Kraków Airport. Byłoby działanie na szkodę spółki, obowiązuje nas kodeks spółek handlowych. Jeżeli Komisja Europejska przychyli się do stanowiska gminy, lotnisko będzie musiało oddać około 50 milionów złotych zaległego podatku. Decyzja będzie wiążąca nie tylko dla Kraków Airport, ale też dla wszystkich lotnisk w Polsce. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 7 milionów euro zainkasowała rzymska mafia od marynarki wojennej, której miała dostarczyć ponad 10 milionów litrów ropy naftowej. Miał ją przywieźć do Włoch tankowiec, który, jak się okazało, już dawno nie pływał, bo zatonął u wybrzeży Nigerii. Wśród aresztowanych członków gangu oszustów jest jeden oficer i dwóch podoficerów włoskiej marynarki wojennej. Prowadzący śledztwo nie znają jeszcze wszystkich szczegółów tego procederu. Wiedzą jedynie, że skarb państwa wydał 7 milionów euro, za które marynarka wojenna kupić miała ponad 10 milionów litrów paliwa. A jednocześnie, że organizacja przestępcza w ostatnim czasie wyzbywała się nieruchomości i zakładała stacje benzynowe na terenie Wiecznego Miasta i okolic. To podejrzewa prokuratura, aby sprzedawać paliwo pochodzące z przemytu po intratnych cenach, bo bez podatku i akcyzy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przy komputerze lub konsoli zasiadają codziennie, ale nie przeszkadza im to w nauce czy pracy. Lubią czytać i uprawiać sporty, nie są odludkami. To statystyczni polscy gracze. Tak wynika z raportu, który powstał w ramach akcji Jestem Graczem. Wzięło w niej udział niemal 80 tysięcy osób. Z wypełnionych ankiet wynika, że statystyczny gracz jest mężczyzną po 20 i gra niemal codziennie. Jak mówi dr Dominika Urbańska-Galanciak z Polskiego Towarzystwa Badania Gier, nie oznacza to jednak destruktywnego wpływu grania na życie. Gracz to jest osoba, która jest przede wszystkim bardzo aktywna towarzysko, bardzo aktywna kulturalnie. Dr Urbańska-Galanciak podkreśla, że wspólne hobby integruje graczy, którzy rozmawiają wspólnie o swojej pasji. Wspólnie też grają, nierzadko z rodzeństwem czy z rodzicami. Z badania wynika także, że gry mogą wspierać edukację, na przykład mobilizować do nauki języków obcych. Cel badania tłumaczy Jacek Dąbrowski z firmy Sapphire Technology, na zlecenie której zrobiono badanie. Cały czas widzimy w mediach głównego nurtu krzywdzące stereotypy na temat graczy i postanowiliśmy to zweryfikować. Jak wynika z raportu, opinie krzywdzące polskich graczy mają małe pokrycie w rzeczywistości. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Południowego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie, tylko południowo-wschodnia część kraju pozostanie w cieplejszej masie powietrza polarnomorskiego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, postępującymi od północnego zachodu. Miejscami popada deszcz, a wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem, a także wysoko w górach dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura całkiem wysoka. Od 2 stopni w Trójmieście i Toruniu, 3 w Pile, Olsztynie i Suwałkach, 4 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu, 5 w Kielcach, Radomiu i Siedlcach, 9 w Katowicach, Krakowie i Lublinie, a najcieplej w Rzeszowie i we Wrocławiu. Plus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus Telewizja na Kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Kanal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus Telewizja na Kartę.

To Stansi na dobry początek dnia i na przypomnienie Państwu przypominamy, że Top Wszechczasów czeka na głosy. Głosujemy jeszcze przez kilka dni, ale 1 stycznia 21 Top Wszechczasów od samego rana. Ciekaw jestem, na które miejsce się Państwo obudzą oczywiście po sylwestrowej zabawie, ale dla każdego coś miłego do samego wieczora. Przepiękne utwory. Zapraszamy serdecznie także do głosowania. 12 minut po 6, no i sporo próśb już od samego rana także płynie. Między innymi pani Agata prosi o sygnał. Sygnał, aby wręczyć prezent narzeczonemu, gdyż narzeczony dziś obchodzi. Obchodzi dziś urodziny, no i chodzi o to, żeby w tym obchodzeniu narzeczony nie złapał doła, bo urodziny tak na niego wpływają. Panie Michale, proszę nie łapać. Wszystko będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Was something that mommy wouldn't Belgium. Oj, zdaje się, będą wysoko. A może i nie. A to wszystko zależy od Państwa. Top wszechczasów, zestaw do głosowania na naszych stronach internetowych. 18 minut po 6. Ja nie wiem, co dzisiaj wyprawia na pierwszych stronach gazet. Muszą być niebywale zajmujące, bo redaktor nawet nie zdążył się rozobleknąć i w kurtce przegląda. A, chłodem powiało. Z gazet? Troszkę, być może też. Zobaczymy zaraz. Ukraińca. No ale do rzeczy. Do rzeczy. Do rzeczy będzie po 7.49, jeśli pan pozwoli, bo wtedy przegląd tygodników. Mhm. A teraz do Rzeczypospolitej. Może? Może tak? Być dobrze. Ukraiński plan Kulczyka. Pisze na pierwszej stronie ten dziennik. Miliarder chce eksportować na wschód węgiel i gaz, a sprowadzać stamtąd energię z elektrowni atomowej Chmielnicki. Przyjrzymy się temu pomysłowi. Dziennik Gazeta Prawna pisze o rynku leków pod butem państwa. Nowelizacja prawa farmaceutycznego przewiduje, że rząd będzie mógł bez końca kontrolować producentów medykamentów, hurtowników oraz apteki. Rzecz też ciekawa. Obyczajowa historia na pierwszej stronie Faktu daruje państwu, a na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie Komorowski podjął dialog z bezpieką, oskarża ten dziennik archiwa IPN-u o obecnym prezydencie. Jak widać, lustracja wiecznie żywa. Nasz dziennik. Depresja nastolatków. Zamiast na resocjalizację trafiają na zamknięte oddziały psychiatryczne. Już teraz pomocy specjalisty wymaga 630 tysięcy dzieci poniżej 18 roku życia. Prognozy są jeszcze gorsze, alarmuje nasz dziennik. Tutaj mamy Super Express. No i tutaj kontynuacja też... Kontynuacja z wczoraj, czy to... Tak, kontynuacja z wczoraj. Znów temat obyczajowy i znów... I znów państwu daruję. No bo dlaczego? Takimi rzeczami. A dlaczego ta pani wskoczy do basenu za 15 tysięcy złotych? To bardzo tani basen. Bo może ma. Aha. No. Albo przegrała zakład. Gazeta Wyborcza. To już ostatni dziennik dziś do przejrzenia. Pierwsza strona. Prezesi sądów oburzeni słowami Kaczyńskiego. Duży tytuł. Dość znieważania sędziów. Władza terroryzuje sądy rozpatrujące protesty wyborcze, oświadczył Jarosław Kaczyński. To pełen pogardy, atak wymierzony w każdego z tysięcy sędziów, odpowiadają prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i zdjęcie z Sydney też na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Przejmujące. To już po ataku policji ewidentnie. I o tym też pewnie prasa pisze, tylko no, na pierwszych stronach niekoniecznie epatuje tymi obrazkami. To tyle z pierwszych stron gazet. Mogę zdjąć kurtkę? Krystian Hanke, najpierw szaliczek, bo ci się poplącze wszystko, 20,5 minuty. Szaliczek po... jest stylowy, musi zostać, jak ty nic nie wiesz. No. To w szaliczku będziesz? No, dziwne. To ci się w prasę zaplącze. Musisz go sobie jakoś finezyjnie zawiązać, redaktorze. Z tyłu sobie zawiążę. Bardzo dobry pomysł to jest. Taka nowa moda. As I was walking down the road one Christmas morning, I saw a reindeer with his nose all red. Rudolph! Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. But then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, with your nose so bright, won't you come and guide my sled tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Come and guide my sleigh tonight. Oh, then how the reindeers loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, play your saxophone for me. Go, go, go, go. Hey. Hey. Won't you come and guide my sled tonight? Then how the reindeers loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. You'll go down in history. You'll go down in history. Mówiłem o tym, że mamy otwarty sezon piosenek około świątecznych, tylko że śniegu brakuje. Jakoś tak one inaczej zupełnie brzmią, jak za oknem nie jest biało, prawda? 2-2 i 7 trójek. A tu jeszcze ktoś w sprawie topu wszechczasów i listy przebojów proponuje, by otworzyć jeszcze jeden top, top trójkowych karpi. No jest już ich kilka, więc właściwie można by było podjąć takie wyzwanie i wybrać, które lepsze, tylko jak wybrać, to jest bardzo trudne. O, a tutaj się jeszcze napisał, a we mnie samym karpie dwa. Oblicze dobra, oblicze zła, walczą ze sobą nieustannie, przegrywa ten, który jest w wannie. Zapraszamy do trójki. No jak dla mnie Lux Torpeda. 24 minuty po 6, co dziś w audycji porannej. Mówić będziemy o samochodach i to całkiem niedługo, po 6.35 o samochodach z internetem. W tym przypadku tutaj mamy dostępne informacje o pogodzie, mamy ceny paliw. Co z serwisami społecznościowymi? Mamy tutaj też zakładkę Facebook, mamy zakładkę Twitter. Jesteśmy w stanie po wpisaniu swojego hasła, loginu zalogować się do tych serwisów społecznościowych. Przyznam się szczerze, jakoś sobie tego nie wyobrażam, żeby samochód tweetował, ale być może już jesteśmy coraz bliżej także takiej sytuacji. Zobaczymy, co Państwo na to. Po 6.35 samochód z internetem w środku, a po 7.00 porozmawiamy o odroczeniu. Nie chodzi o wojsko, chodzi o sześciolatki. Ja swoją córkę wcześniej do szkoły wysłałam tak trochę owczym pędem, ponieważ cała jej grupa z przedszkola szła wcześniej. No fatalna decyzja, pod każdym względem. Nie ma problemu w klasach 1-3. Problem się robi dopiero później. I o tym także mówić będziemy po 7 i po 7.35. Odroczenie. Jak technicznie czegoś takiego się dokonuje, a także co na ten temat myślą rodzice. Zapraszamy Państwa już teraz. Numer telefonu już podany, jeszcze tylko ranek@polskieradio.pl i 71335 i mamy komplet. Aha, jeszcze kilka rad w sprawie szaliczka, ale to redaktorowi przekażę. Say you don't know me or recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the bamba. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Someone always playing corporation games. Who cares? They're always changing corporation names. We just want to dance here. Someone stole the stage. We built this city on rock and roll. We built this city on rock. the city, the rocks, the sea, the never sleep. Macaulay plays the mamba. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna 6.30. Tomasz Ławnicki. Znów niepokojące informacje z Australii. Podejrzany pakunek znaleziono w budynku Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu w Canberrze. Ludzi ewakuowano, okoliczne ulice zamknięto, trwa sprawdzanie, czy nie ma tam ładunku. Australia jest w stanie podwyższonego alertu bezpieczeństwa po nocnym szturmie policji na kawiarnię w Sydney, w której przez 16 godzin terrorysta przetrzymywał zakładników. Podczas operacji zginęły dwie osoby oraz przestępca. A u nas też padają pytania o zagrożenie terrorystyczne. Władze zapewniają, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego, co nakazywałoby podnoszenie jakiegokolwiek alarmu, ale równocześnie bardzo trudno jest przewidzieć uderzenie terrorysty działającego na własną rękę, tak zwanego samotnego wilka. Służby antyterrorystyczne już od kilkunastu miesięcy pracują nad wypracowaniem pewnego algorytmu czy mechanizmu, który miałby na celu wychwytywanie tego typu osób. A są blisko końca, czy ciągle myślą? No te działania są cały czas prowadzone, no chociażby monitoring internetu przez służby antyterrorystyczne, to jest jedno z tych narzędzi, które ma wychwytywać te osoby, które podlegają temu procesowi radykalizacji. Tłumaczył naszemu reporterowi Łukaszowi Walewskiemu Krzysztof Lidl z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To była największa tragedia stanu wojennego. Dziś mijają 33 lata od pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek. Od milicyjnych kul zginęło tam 9 górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Rocznicowe uroczystości rozpoczną się mszą świętą w pobliskim kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Później uczestnicy przejdą pod krzyż pomnik przy kopalni. Były SS-man z załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odpowie za pomocnictwo w zamordowaniu co najmniej 300 tysięcy więźniów. Sąd Krajowy z Dolnej Saksonii dopuścił akt oskarżenia przeciwko 93-letniemu mężczyźnie. Do Auschwitz zgłosił się on na ochotnika. Pełnił służbę w obozie zagłady, odbierając przewożonym więźniom bagaże. Jego proces ruszy najpewniej wiosną. Mandat, kilka tysięcy złotych grzywny, a nawet do 5 lat więzienia. Takie kary grożą tym, którzy będą chcieli wyciąć i wywieźć z lasu świąteczne drzewko. Do świadomości trafia, że można za 30 zł, bo ta cena choinki to jest 30 zł, mieć dużo większe kłopoty związane z tym, że ktoś tam nielegalnie chce tą choinkę pozyskać. Akcja Choinka w lasach trwa, a ostrzegał Mariusz Borowski z Dyrekcji Lasów Państwowych. Tyle w skrócie. O 7:00 pełne wydanie serwisu. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Będzie padał deszcz. W górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach dość silny i porywisty. A temperatura od 2 stopni. To w Trójmieście i Bydgoszczy. 4 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu. Do 7 w Opolu i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz najnowszy dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, to już ostatnie dni promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy Alpha już za 199 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Tak sobie spokojnie jedziesz do pracy i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie, sprawdź. Allegro, pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, za 26 minut będzie siódma. Samochód z internetem. Teraz nareszcie będzie można sobie w czasie jazdy legalnie pisać do znajomych, oglądać zdjęcia. To ciekawe, bo rozmowy i SMS-y są zabronione. Pozdrawia pan Gregor Grzegorz. Panie Grzegorzu, co na to wszystko policja? Też zapytamy i to już całkiem, całkiem niedługo. A teraz jedziemy w górę mapy. Widzę, że Lux Torpeda się państwu spodobała. Proszę się nie oddalać od radia, bo jeszcze przed siódmą zajrzą do nas panowie z Faith No More. Zapraszamy do trójki. Za 22 minuty siódma. Dostęp do internetu to bardzo wygodna rzecz, ale czy aby na pewno wskazana w każdym miejscu i w każdej sytuacji, choćby w samochodzie. Najnowsze prognozy rynkowe mówią, że już za 2 lata 90% nowych aut będzie wyposażonych w dostęp do sieci. Jak działa taki system, sprawdzał nasz reporter, który wsiadł do samochodu razem z Szymonem Sołtysikiem z redakcji magazynu Top Gear. Jest tutaj zainstalowana karta SIM, która pozwala na transfer danych. Mamy tutaj na ekranie, o, w tej chwili... Pojawia się ekran. Tak, wyświetlamy menu pokładowe. W tym przypadku tutaj mamy dostępne informacje o pogodzie, mamy ceny paliw. Co z serwisami społecznościowymi? Mamy tutaj też zakładkę Facebook, mamy zakładkę Twitter. Jesteśmy w stanie po wpisaniu swojego hasła, loginu zalogować się do tych serwisów społecznościowych. Czy z tego systemu można korzystać podczas jazdy? Z większości funkcji tak. Czy to jest taka rzecz, która może wpływać na bezpieczeństwo jazdy? Oczywiście. Andrzej Markowski, psycholog transportu. Prowadzenie pojazdu samochodowego to jest przede wszystkim obserwowanie tego, co się wokół nas dzieje. Używanie tego typu urządzeń powinno być dozwolone wyłącznie wtedy, kiedy samochód nie jest w ruchu. Można sprawdzać też wiadomości, przeglądać strony internetowe? Tak, mamy tutaj informacje z Sydney, dramat zakładników, mamy informacje o tym, że papież reformuje kurię. O, proszę bardzo, Ida Pawła Pawlikowskiego, tu zaraz przeczytamy dalej, europejskim filmem roku. Czy to jest coś, z czego można korzystać podczas jazdy? Przepisy to regulują, czy nie? Po raz kolejny nowinki techniczne przeskoczyły unormowania prawne. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Dlatego, że przepisy zabraniają tylko korzystania z telefonu komórkowego. Czyli co, przydałyby się przepisy, które by i to uregulowały? Myślę, że tak. Teraz ruch należy do prawników, parlamentarzystów. To jest chyba trochę wybór mniejszego zła. Producenci zakładają, że w mniejszym stopniu rozpraszać kierowcę będzie duży ekran zamontowany na stałe w aucie niż mały smartfon trzymany gdzieś w ręku. Czy samochody, które mają dostęp do internetu, są bezpieczne? Myślę o atakach hakerskich. W tegorocznych badaniach, które przeprowadziliśmy na ten temat. Maciej Ziarek, ekspert do spraw bezpieczeństwa IT z firmy Kasperski Lab Polska. Okazało się, że niektóre dane, które pozwalają na uruchomienie samochodu, silnika, czy też otwarcie drzwi do auta przy pomocy smartfona, można w stosunkowo łatwy sposób przejąć, bowiem samochody nie są jeszcze odporne na ataki, z którym spotykamy się w świecie komputerów czy smartfonów. Natomiast takie rozwiązania jak sterowanie silnikiem czy jakimiś systemami bezpieczeństwa, no te systemy są odseparowane od tego systemu multimedialnego. Coraz częściej firmy samochodowe w ten sposób także pozwalają ściągnąć oprogramowanie do silnika. I to robi kierowca czy serwis? Nie, tego typu rzeczy należą do serwisu. Do rzeczywistej infekcji samochodu w większości przypadków jest potrzebny mimo wszystko dostęp fizyczny. Już teraz można dokupić specjalne adaptery do złącz OBD, które znajdują się pod kierownicą. Michał Sitnik, autor bloga tabliczni.pl. To są złącza, do których dostęp mają przede wszystkim serwisy samochodowe, które wyciągają z komputera pokładowego bardzo dokładne funkcje, informacje. I tą drogą wędrują do naszego telefonu informacje bardzo dokładne o oświetleniu, o elektronice, o wszystkim, co może się, że tak powiem, zepsuć. Czyli co, zmierzamy w tym kierunku, że będziemy instalowali programy antywirusowe również w samochodach? Na chwilę obecną nie zanosi się na to. Być może w dalszej przyszłości faktycznie będzie to koniecznością. Przy odpowiedniej manipulacji użytkownik, który podałby dane do logowania się do samochodu, mógłby po prostu ten samochód stracić. Samochodem z multimediami jeździł nasz reporter Kuba Witkowski. Mam wrażenie, że upgrade'ować amortyzatorów to się chyba jeszcze nie da przez internet, ale samochód, który będzie sam tweetował, to już być może całkiem niedaleka przyszłość, chociaż pan Stefan informuje, że samochód pana marszałka Sikorskiego na pewno tweetuje. Być może ten, a właśnie samochód w najbliższym czasie nabierze wody w usta, ale być może także odwrotnie, będzie bardzo rozmowny. Smiling with the mouth through the eye. obiecane Faith No More jest w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Polecamy Państwu. Za 14:07. Panie redaktorze, drzewniej to człowiek miał komplet kluczy od 8 do 23. Krzyżak i płaski śrubokręt, ściereczkę i wszystko sobie w maluchu zrobiłem. A teraz czym to pierońsko naprawić? Nie ma interneta, ha? Panie, to jeszcze nic. Dojdziemy i do tego, że będziemy dzwonili do pana mechanika, a pan mechanik powie nam tak. A próbował pan zresetować? Albo co gorsze powie, u mnie działa. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. There's death in every tear, and the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touching you. Bring peace and joy this Christmas to us. Christmas to tegoroczna wersja tego nagrania. Pan Michał napisał koledze informatyce już od dawna, gdy ktoś uskarża się na problem z samochodem, pytają, a próbowałeś wysiąść i wsiąść? Upgrade'ować amortyzatory przez internet da się już. Robi się to podczas wszystkich wyścigów motocyklowych i wyścigów Formuły Pierwszej. Cała ta telemetria jest urządzeniem, które ma wpływ na parametry przejazdu po torze, gdzie właśnie bada się, a diagnozuje, analizuje i ustawia się wszystkie elementy, które mają wpływ na prędkość pokonania zakrętu i tak dalej. Także kierowca tak już ma cokolwiek niewiele do powiedzenia w dzisiejszych wyścigach, ale właśnie to się odbywa przez internet. Także no niestety, to niedługo do nas przyjdzie i nie będzie można palcem kiwnąć nawet w bucie. Nie powiem, żeby mnie pan pocieszył. Redaktorze, gdzie szaliczek? Szaliczek zdjęty jednak, ale tak przeglądam dzisiejszą prasę i nie wiem, albo idą wybory, albo wszyscy To nie jedna. Naprawdę? Albo wszyscy są już myślami, że przyszły rok to już trzeba planować. Nie wiem, no, mnóstwo artykułów pod tytułem resort planuje, resort chce wprowadzić, są wstępne założenia. Bada, czy się opłaca i tak. No, ale to jest bardzo, bardzo dużo takich informacji. W zasadzie, no prawie w całości ten przegląd będzie oparty o pewnych planach, no nie tylko rządowych, ale no, proszę posłuchać. To jest Rzeczpospolita, bo postanowiłem przyjrzeć się tym planom Jana Kulczyka. Ukraiński plan Kulczyka, na czym ma polegać? Plan jest taki, że Polenergia, spółka biznesmena, kupowałaby tanią energię z reaktorów elektrowni Chmielnicki na Ukrainie, przesyłała ją do Unii Europejskiej, gdzie zapotrzebowanie na prąd mocno rośnie. Ukraina ma 40% nadwyżki mocy produkcji energii. Umożliwienie dostaw na zachód może być ogromną szansą dla Unii, w której dziś ceny energii są 2,5 razy wyższe niż w USA. Jan Kulczyk dogadał się już z Energoatomem, operatorem ukraińskich elektrowni jądrowych. Prąd miałby być sprzedawany też w Polsce. Problem polega na razie na tym, że Ukraina nie ma połączeń energetycznych z Unią Europejską, nie licząc lokalnej linii Zamość-Dobrotwór, a jedyny most energetyczny, który istnieje przez Polskę, łącznik Chmielnicki-Rzeszów, od 1993 roku jest wyłączony. PSE, operator, przymierza się do przywrócenia życia tej linii o napięciu 750 kV. Trwają prace nad studium wykonalności łącznika. Import prądu to tylko jeden z elementów całej układanki Kulczyka. Zamierza on dostarczać na Ukrainę gaz z Niemiec i węgiel z Polski. Kopalnie Donbasu bowiem mocno ograniczyły wydobycie. Pisze o tym Rzeczpospolita. Gazeta Polska, jeśli chodzi o surowce, dodaje, że przejęcie przez Rosneft kontroli nad niemiecką rafinerią w Schwedt pozwoli zalać Polskę tanim paliwem. Aby wypchnąć z rynku nasze rafinerie, Rosjanie dostarczą do Schwedt tanią ropę przez terminal w Rostoku, ograniczając jednocześnie dostawy rurociągiem Przyjaźni. Taki ma plan z kolei Rosja. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że ma powstać, bo rząd myśli o utworzeniu centralnej bazy czworonogów. Wygląda jednak na to, że zainteresowane podmioty więcej niż o psach dowiedzą się z tego rejestru o ich właścicielach. Zbiór danych tworzony jest głównie z myślą o psach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby trafiły tam na przykład informacje o kotach czy fretkach i ich opiekunach. W jednej z ekspertyz czytamy, że w formularzu rejestracji zwierzęcia, oprócz informacji dotyczących czworonoga, jakiego gatunek, numer chipa czy daty szczepień, znalazłoby się wiele informacji o właścicielu, w tym dane osobowe, numery REGON i PESEL, a także pełne dane adresowe. No to na wypadek, gdyby znaleziono psa, kota, trzeba było znaleźć właściciela, ale rzeczywiście problematyczna może być kwestia dostępu do danych wrażliwych. Szacuje się, że ilość użytkowników systemu wyniesie od 15 do 20 tysięcy, pisze dziennik Gazeta Prawna. Można wnioskować, że na razie pieniędzy na ten cel zapisanych nie ma, ale są już projekty i są 3 zamówione ekspertyzy dotyczące utworzenia takiego rejestru, które już wpłynęły. CBC. Tak? Taki skrót wymyśliłem. Centralna baza czworonogów. No dobrze. To w dzienniku... Ktoś pająki hoduje? No to wtedy... No nie. Więcej. No, nie, ale to wtedy w sieci. Może coś znaleźć sobie. I jeszcze jedna rzecz, która państwa narciarzy z pewnością ucieszy. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że parlament szykuje zmiany w prawie dotyczącym budowy ośrodków narciarskich. Możliwe, uwaga, ma być m.in. instalowanie armatek śnieżnych w Parku Narodowym, bo opinie przyrodników nie będą decydujące dla inwestorów. Poseł P.O. Ireneusz Raś, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, mówi, naszym celem jest, by branża narciarska generowała jeszcze więcej zysków dla dobra polskiej gospodarki. Wyborcze udało się dotrzeć do raportu, na podstawie którego posłowie zamierzają zmienić prawo. No, czytamy w nim na razie, że uzyskanie bowiem wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii znacząco wydłuża realizację inwestycji i podnosi jej koszty. I to wszystko wiemy. Tak jest, teraz trudności co niemiara. Wiele wprowadzonych zmian w prawie polskim nie znajduje uzasadnienia w prawie wspólnotowym, a w niektórych przypadkach przepisy polskie są znacznie bardziej rygorystyczne niż w innych krajach unijnych. No ale ekolodzy już swoje mówią. Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, na pytanie dotyczące stworzenia nowej infrastruktury narciarskiej w polskich Tatrach odpowiada: z dużą ostrożnością podchodzę do planów inwestycyjnych w rejonie Kasprowego dotyczących sztucznego naśnieżania. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważniejsze, przyroda czy narciarstwo. Podobnie mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, który mówi, że trzeba bronić polskiej przyrody. Dyskusja zapewne odżyje, ale czy to jest ten moment, kiedy trzeba przejść na ciemną, może mniej zieloną stronę mocy, białą stronę mocy? No, narciarze pewnie powiedzą tak czy inaczej. Gazeta Wyborcza pisze o tym dziś, że narciarski biznes chce armatek w parku. No i jeszcze na koniec też o jeszcze jednym planie. No to już w ogóle może brzmieć jak science fiction. Bliski koniec z domami w Szczerym Polu. Wszystkie domy mają stać przy drodze publicznej i mieć w pobliżu przedszkole. Tak chce Ministerstwo Rozwoju. Aha. Nie będzie można inaczej budować. Jak nie będzie blisko przedszkola, to nie ma pozwolenia na budowę. Brzmi absurdalnie, ale Rzeczpospolita na stronach Prawo co dnia dokładnie opisuje ten pomysł resortu regionalnego rozwoju. W sprawie CBC? Ta baza musi się nazywać CBW, Centralna Baza Wielonogów, i wtedy pająki się załapią. A widzi pan, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Krystian Hanka, dziękujemy. Do usłyszenia. I never met a guy.